częścią używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, poniedziałek, 13 dzień listopada, minęła 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Senatorowie wybrali marszałka, będzie nim Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Sejm zdecydował, że będzie 6 wicemarszałków za chwilę głosowania. W kraju jest już 18 polskich obywateli ewakuowanych ze Strefy Gazy. Wybór marszałków i wicemarszałków, wcześniej ślubowanie senatorów w Izbie Wyższej Parlamentu trwa, inauguracyjne posiedzenie. Obserwuje je nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Halo, halo, Aneto, słyszymy się? Kolejne informacje. Sejm właśnie wznawia obrady. Posłowie zdecydowali, że będzie 6 wicemarszałków. Po głosowaniu marszałek Szymon Hołownia zarządził przerwę i czas na zgłaszanie kandydatów. Teraz rozpoczną się głosowania. Za wyborem 6 wicemarszałków opowiedziało się 458 posłów. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się. Wcześniej Szymon Hołownia zapowiedział, że każdy klub parlamentarny, nawet najmniejszy, powinien mieć przedstawiciela w prezydium Sejmu. Na pewno jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość ma absolutne prawo do swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Nikt tego prawa kwestionować nie zamierza i nie będzie, z tego co się orientuje. Natomiast jeżeli pojawią się wątpliwości co do konkretnych osób mających zajmować to stanowisko z tego czy innego ugrupowania, posłowie mają prawo i obowiązek dać temu wyraz w głosowaniu. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział też, że posiedzenie będzie kontynuowane jutro, jak to określił, w godzinach popołudniowych. Nie wykluczył też, że będzie ono przedłużone na początek przyszłego tygodnia. Sejm 10. kadencji rozpoczął obrady w południe, występując na inauguracyjnym posiedzeniu. Prezydent Andrzej Duda mówił o konieczności utrzymania istniejących programów społecznych. Podkreślał, że konieczna jest budowa Koalicji Polskich Spraw. Może to być oczywiście koalicja rządowa, choć nie musi. Może mieć również formułę szerokiej koalicji parlamentarnej, skupionej wokół kluczowych dla Polski tematów. Chciałbym, żeby była to koalicja złożona również z samorządowców, organizacji społecznych i pozarządowych. Wszystkich, którym dobro naszej ojczyzny leży szczególnie głęboko na sercu. Zapraszam wszystkich do takiej szerokiej koalicji polskich spraw. W takim duchu będę też postępował do końca swojej prezydentury. Za godzinę w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. A w Sejmie 10. kadencji 117 spośród 460 posłów debiutuje w ławach sejmowych. 27 wróciło do nich po przerwie. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądzie 135 posłanek i 325 posłów. Wróćmy jeszcze do Senatu. Senatorowie tuż przed 19 wybrali marszałka. Będzie nim Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. W głosowaniu otrzymała 66 głosów na 99 głosujących. Polacy ewakuowani ze Strefy Gazy są już w kraju. Przed 15 na lotnisku Chopina wylądował wojskowy samolot z 18 osobami z polskim paszportem na pokładzie. Na Okęciu był Aleksander Przoniak. Ewakuowani dostali się do Polski przez Egipt. Wiadomo, że wśród nich były dzieci. Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych, powiedział, że wszyscy zostaną objęci specjalistyczną opieką. Na miejscu tu czeka, zapewniona zostanie doraźna pomoc medyczna. Zabezpieczone są także na terenie Warszawy miejsca w szpitalach, jeżeli byłaby taka konieczność. Na razie nie ma rekomendacji dotyczących kolejnych lotów, ale samoloty wojskowe są gotowe w każdej chwili wystartować po kolejnych ewakuowaniach. My jesteśmy przygotowani nawet dzisiaj wylecieć z kolejną pomocą. Dotychczas ze strefy konfliktu izraelsko-palestyńskiego ewakuowano około 1500 osób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I jeszcze 31. Festiwal Filmowy Energia Camera Image. Toruń odwiedzają największe gwiazdy kinematografii. Jedną z nich jest dwukrotnie nominowany do Oscara aktor Adam Driver. W rozmowie z Trójką promujący film Ferrari Gwiazdor odniósł się do doniesień, że według wielu ekspertów za rolę Enzo Ferrariego, a jest pewniakiem w walce do Oscara. Nie wiem, nie. Nie mam na to żadnego wpływu. Myślę, że jeśli to się wydarzy, to będzie wspaniale. Jeśli nie, to tak też się zdarza. Uwierz mi, nikt nie robi filmu takiego jak Ferrari z myślą o tym. Na planie nie ma rozmów, kiedy kręcimy na ten temat. Ja się skupiam na tym, jak nie zmarnować okazji, jaką jest zagranie w filmie o danej kulturze, która jest inna niż moja. A czy potem za moją grę będzie nagroda Akademii, to już jest poza moją kontrolą. Cała rozmowa z Adamem Driverem na naszej stronie internetowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed chwilą o Ferrari, a teraz wjeżdża na antenę Trójki serwis sportowy Robert Grzędowski. Dobry wieczór. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczem eliminacji Mistrzostw Europy z Czechami i towarzyskim spotkaniem z Łotwą. W Warszawie pod okiem Michała Probierza trenuje od dziś 25 piłkarzy, w tym trzech powołanych w ostatniej chwili. Wczoraj kontuzjowanych Matiego Kesza, Patryka Dziczka i Adriana Benedyczaka na liście zastąpili Mateusz Łęgowski, Tymoteusz Puchacz i Karol Struski. Trener Probierz tak argumentuje powołanie Karola Struskiego z cypryjskiego Arisu Limassol. To jest chłopak, który potrafi grać w piłkę. No zobaczymy, jak on się zaklimatyzuje i jak, w jaki sposób on się pokaże, ale pokazał się w meczach i Ligi Europy, w lidze swojej bardzo dobrze. Polacy w piątek zagrają z Czechami na zakończenie fazy grupowej eliminacji Mistrzostw Europy. Nawet zwycięstwo nie zagwarantuje biało-czerwonym awansu i tak będą potrzebowali korzystnych wyników w pozostałych meczach. Słuchamy kapitana kadry Roberta Lewandowskiego. Sam mecz z Czechami jest dla nas bardzo ważny. Zdaję sobie z tego sprawę, że wygrana w tym meczu da nam zbudować coś na przyszłość. I co bardzo prawdopodobne, na grę w barażach. Mecz Polska-Czechy w piątek w Warszawie. W Turynie trwa za to tenisowy turniej ATP Finals, kończący sezon w męskich rozgrywkach. Niespodzianka w grupie B. Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał dziś z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem w setach 1-2. O 21:00 w drugim meczu tej grupy zagrają Daniil Miedwiediew i Andrzej Rublow. Latem przyszłego roku w Warszawie nie odbędzie się za to turniej rangi WTA. W poprzednich dwóch latach tenisistki grały na kortach Legii. Organizatorzy, w tym Tomasz Świątek, zrezygnowali z przygotowania zawodów z przyczyn infrastrukturalnych, biznesowych i sportowych. Redaktor naczelny Tenis Klubu Adam Romer wyjaśnia. Po pierwsze, to jest oczywiście aspekt ekonomiczny i tu wydaje mi się, że dla nikogo nie jest zaskoczenie, bo jeżeli się popatrzyło, z jakimi kłopotami walczył Tomasz Świątek w każdej z tych edycji, nie jest chyba wielką tajemnicą, że na pewno przynajmniej przy pierwszych edycjach dołożył do tego trochę pieniędzy, no to można zrozumieć taką decyzję. W lipcu tego roku turniej Warsaw Open wygrała Iga Świątek. Jutro sporo rozpogodzenia, ale parasole warto mieć przy sobie. Chwilami, proszę Państwa, będzie kropić deszcz ze śniegiem. Synoptycy zapowiadają na Suwalszczyźnie. Za to bez opadów na zachodzie i ciepło nadal do 12 stopni na Podkarpaciu. Nad morzem 10, w centrum 11. Po drodze z Trójką jedziemy wspólnie 227 Trójek. Dzisiaj smaczny temat. Placki ziemniaczane, które są najlepsze. Można też dorzucić coś w temacie, czy trzynastka jest pechowa. A może Państwo mają przykłady, że absolutnie. Zachęcamy do kontaktu niezmiennie i radioaktywności w każdym temacie. Michał Żołądkowski. Dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja mam taką prośbę, jakby można było na antenie powiedzieć takie słowo rzek do przychodniów, żeby nosili odblaski, bo naprawdę ich nie widać. Nie mieli dzieciństwa jak my, dookoła trudny świat.

mocna twórczość z lat 80. XX wieku. Material Girl, Madonna, to zachęta, żeby na przykład zmaterializować plackowe zachcianki. W tym temacie cały czas państwo się z Trójką kontaktujecie. 227 Trójek. Mi bardzo placki smakują po węgiersku z mięskiem, polane śmietanką. Do tego musi być surowska i wtedy mi bardzo smakują. I jest na przykład pomysł na dzisiejszą kolację, ale chyba mamy coś jeszcze też bardziej na słodko. A ja bardzo lubię placki ziemniaczane na słodko i jeszcze ze śmietaną. Pycha, polecam. No i dziękujemy. Może ktoś skorzysta z tego polecenia. 227 Trójek do 20 można śmiało o plackach, ale również o sytuacji na drogach. 227 Trójek. Właśnie tak a propos sytuacji na drogach. Kilka minut i Radio Nawigator Trójki, a teraz przepięknie pośpiewa nam jeszcze James Blunt. Life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz coś po Black Weeksowemu. No dobra. Niskie ceny w Media Expert. Are you ready?

Program Trzeci Polskiego Radia. To jest prawdziwy placek ziemniaczany pieczony na blachach i tak samo na tych blachach piecze się w garku skwarki, słonina i podgarle i to się wytapia. Na blachach ten placek blachy to jest zupełnie inna bajka niż zwykły placek pieczony na oleju. To jest prawdziwy placek, nawet dla tych dietetyków, którzy nie chcą tłuszczu. On może być ze śmietaną, a dla takich smakoszy, którzy nie muszą uważać na tłuszcz i kalorie, placek z prawdziwymi skwarkami to jest po prostu mistrzostwo świata i to jest prawdziwy placek ziemniaczany. Boże, wiedzieć chcę, czy wszystko ma na pewno sens. Ty jedyny wiesz, co komu z nas pisane jest. Jak wytłumaczysz mi znów brak współczucia w nas, tak trudno odróżnić nam dobro od zła. I czy wiedzieć chcesz, że z każdym mym dniem bardziej i mocniej ten odczuwam lęk, co może przynieść nowy dzień. Dla ciebie płaczę, dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień? Dla ciebie raj, a dla mnie śmierć. Nie ukrywaj nic, skoro wszystko tak najlepiej wiesz. Czy ty nie czujesz nic, gdy ktoś przelewa ludzką krew? Jak wytłumaczysz mi znów brak współczucia w nas, tak pełen sprzeczności jest nasz podły świat. I czy wiedzieć chcesz, że może przynieść nowy dzień? Dla ciebie płaczę. zawsze dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień? Dla ciebie, Raja, dla mnie śmierć. Uczysz mnie. Tylko na palce trzeba uważać, bo opuszki też można sobie zetrzeć. 227 trójek. Po pierwsze, trzynastka nie jest pechowa. Mam dzisiaj urodziny i cały dzień mówicie o tych plackach i tak narobiliście mi smaka, że po drodze pojechałam sobie zjeść placki. Także dziękuję wam bardzo za pyszną obiadokolację. Co proszę przyjąć również życzenia wszystkiego smacznego w życiu także. I mamy kolejne połączenie. Halo? Placki ziemniaczane są bardzo smaczne z dodatkiem cebuli smażonej niewielkiej ilości. Albo po prostu... Absolutnie bez kombinowania. Placki jako danie samodzielne, bez żadnych innych dodatków. To musi być odpowiednia odmiana ziemniaków, ewentualnie ze słodkim mlekiem. No takim z wiejskim. Same placuszki, bo to wszystko inne, jak tam dodać, to zatraca ten swoisty smak. To teraz jak placki ziemniaczane, muzyczna klasyka brzmienia, bo to jednak jest nowość z miejsca 19 listy trójki. Get Closed w programie trzecim The Rolling Stones. Midnight with the press strapped to my back. Lately I've been zdecydowanie zbliża w przyjemności słuchania. Na liście jednak wyżej Beatlesi, lista piątek od 19. Po drodze z trójką to i dojechaliśmy do słuchowiska. To już odcinek 37. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Co za łotr, krzyknął Holmes. Zemdlała z wyczerpania i bólu. Po chwili otworzyła oczy. Czy zdołał uciec? Nie wymknie się nam, może pani być pewna. Nie, nie mówię o moim mężu. Czy Sir Henry żyje? Tak. A pies? Zabity. Wysunęła ręce z rękawów i ujrzeliśmy z oburzeniem, że były całe sine od uderzeń. Ale to jeszcze nic, nic. On katował i sponiewierał moją duszę. Mogłam znieść wszystko, znęcanie się, osamotnienie, złamane życie, dopóki łudziłam się nadzieją, że on mnie kocha. Ale teraz wiem, że i w miłości mnie oszukiwał, że byłam w jego ręku narzędziem. Nie ma pani powodu go oszczędzać, rzekł Holmes. Proszę nam powiedzieć, gdzie go możemy znaleźć. Jeśli pani kiedykolwiek pomagała mu w jego złych uczynkach, musi pani teraz pomóc nam i w ten sposób odkupić swoją winę. Mógł schronić się tylko w jednym miejscu, odpowiedziała. Na samym środku wielkiego trzęsawiska jest wyspa, a na niej dawna kopalnia cyny. Tam trzymał psa i tam urządził sobie kryjówkę. Holmes wziął lampę i oświetlił okno. Gęsta mgła kłębiła się za szybami. Patrzcie, rzekł, nikt dzisiaj nie odnajdzie drogi na trzęsawisku. Uznaliśmy oczywiście, że wszelka pogoń jest niemożliwa, dopóki mgła nie opadnie. Pozostawiliśmy więc Lestrade'a na straży w Merripit House, a Holmes i ja powróciliśmy z baronetem do Baskerville Hallu. Niepodobna było dłużej ukrywać przed Sir Henrym historii Stapletonów. Zniósł cios mężnie, gdy dowiedział się, kim była kobieta, którą pokochał. Ale wstrząs na skutek przeżyć dzisiejszej nocy był tak silny, że już nad ranem dostał wysokiej gorączki. Majaczył, a doktor Mortimer został wezwany do jego łoża. Lekarz orzekł, że jedynie podróż dookoła świata powróci Sir Henry'emu siły moralne i fizyczne. Dobiegam teraz szybko do końca tej dziwnej opowieści. Usiłowałem nią wzbudzić w czytelniku te same obawy i podejrzenia, jakie czas pewien zakłócały nam spokój, a zakończyły się tak tragicznie. Nazajutrz rano mgła ustąpiła i pani Stapleton zaprowadziła nas do miejsca, z którego wytknęli razem z mężem ścieżkę przez trzęsawisko. Skwapliwość i radość, z jaką ta kobieta naprowadziła nas na ślad męża, były aż nadto wymownym dowodem, jak straszne musiało być życie przy jego boku. Pozostawiliśmy ją na wąskim cyplu, którym stały grunt wrzynał się w rozległe trzęsawiska. Począwszy od tego punktu, żerdzie powtykane tu i ówdzie wskazywały ścieżkę wijącą się od jednej kępy sitowia do drugiej, pomiędzy pokrytymi zieloną rzęsą dołami i grząskimi bagnami, które broniły dostępu obcemu przybyszowi. Bujna trzcina i osizłe rośliny wodne wydzielały woni zgnilizny, a ciężkie, trujące wyziewy utrudniały nam oddech. Za każdym fałszywym stąpnięciem wpadaliśmy wyżej kolan w ciemne, drgające błoto, które pod naciskiem naszych stóp falowało na przestrzeni kilku jardów. Idąc, z trudem wyciągaliśmy nogi z grząskiej mazi, a ilekroć zapadaliśmy głębiej, wydawało się nam, że trzęsawisko chwyta nas w swe ohydne szpony. Raz jeden tylko znaleźliśmy dowód, że ktoś przed nami przebył tę niebezpieczną drogę. Na kępie, wśród sitowia, dostrzegliśmy wystający ze szlamu jakiś czarny przedmiot. Holmes zeskoczył ze ścieżki na kępę i ugrzązł po pas w błocie. Wyciągnęliśmy go z trudnością, a gdyby nas tam nie było, nie postawiłby już z pewnością nigdy nogi na twardym gruncie. W ręku trzymał stary, czarny but. Na skórze wewnątrz wydrukowana była firma Meyers Toronto. Kąpiel błotna opłaciła się, rzekł Holmes. To but skradziony naszemu przyjacielowi Sir Henry'emu. Rzucony przez Stapletona podczas ucieczki. Naturalnie. Po naprowadzeniu psa na trop baroneta Stapleton trzymał jeszcze but w ręku. Gdy przekonał się, że wszystko stracone, zaczął uciekać, a w tym miejscu go rzucił. Wiemy przynajmniej, że dotąd doszedł bezpiecznie. Więcej wszakże nie udało się nam wykryć. Niepodobieństwem było odnaleźć ślady kroków na trzęsawisku, gdyż błoto zasysało je natychmiast.